اسی طرح معاشرت کس طرح ہو اس بارے میں بھی ہمارے پاس دین کی روشن تعلیمات موجود ہیں. اس پر ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لانا لازم ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں شامل فرمایا اور سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائی. اس غلامی سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کوئی شرف اور فخر کی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایسا انعام ہم پر فرمایا ہے کہ ہم زندگی بھی اس پر اگر شکر گزاری کی کوشش کریں تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہاں یہ بات ہم پر لازم ہے کہ ہم دین برحق پر قائم رہیں. اور دین برحق کسے کہا جاتا ہے؟ جو قرآن سے ثابت ہو، جو احادیث شریفہ سے ثابت ہو، اور جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی سے ملتا ہو، دین اسی کو کہا جائے گا. اگر ہم ان چیزوں سے ہٹ کر اپنی طرف سے کسی چیز پر دین کا لیبل لگا دیں اور یہ سمجھیں کہ اس پر بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا تو یہ ہماری خوش فہمی ہوگی. ثواب جب ہی مل سکتا ہے جبکہ وہ عمل رجسٹرڈ ہو. اور رجسٹریشن کہاں سے پتہ چلے گا؟ یا تو قرآن سے، یا سنت سے، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی سے. اس لیے ہم سب کو دین کے ہر معاملے میں جو رہنمائی سلف صالحین سے ملتی ہے اسی پر قائم رہنا چاہیے. اور کوئی بھی ایسا عمل جو بے سند ہو، غیر معتبر ہو، لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہو، چاہے دیکھنے میں وہ کتنے ہی خوبصورت اور حسین معلوم ہو، ہمیں اس کے اندر ہرگز شامل نہیں ہونا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کی کجروی سے، بد فکری سے، بدعملی سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ وصلی علی رسول. دین پر عمل کرنے کے لیے دل کے اندر جذبہ پایا جانا لازم ہے. اگر آدمی کے دل میں دین کی عظمت نہ ہو اور دین کا احترام نہ ہو تو آدمی دینی مسائل پر اور احکام پر اور شریعت پر عمل نہیں کر سکتا. یہ جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ یہ پیدا ہوگا اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنے سے، اللہ تعالی کا استغفار کرنے سے کہ اس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا، اس نے ہمیں عظیم شان صلاحیتوں سے سرفراز کیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، سمجھنے کے لیے دل دماغ عطا کیے، چلنے کے لیے پیر عطا کیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے، اور نہ جانے کتنی نعمتوں سے اس نے نوازا. لہذا اس کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی ہر ہر بات کو دل سے تسلیم کر کے اس پر عمل کریں. کسی کا نام ہے ذکر, ایک ذکر ہے زبان کے اعتبار سے کہ ہم اللہ کا نام لیں اور اللہ کی پاکی بیان کریں, اس کی حمد و ثنا کریں, اور ایک ذکر ہے کہ دل میں اس کا تصور جمائیں, اس کی نعمتوں کا استحضار کریں, یہ بھی ذکر میں شامل ہے. اگر ہم اپنے دل کے اندر اللہ کو یاد کریں گے اور زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہوگا تو ہماری روحانیت میں قوت آئے گی. جیسے آدمی کا بدن ہے, اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے, اگر اس کو کھانا پینا وقت پر نہ دیا جائے تو یہ بدن کمزور ہو جاتا ہے, اور اگر بالکل ہی نہ دیا جائے, بھوکا رکھ دیا جائے تو بدن ختم ہو جاتا ہے, آدمی مر جاتا ہے. اسی طرح روح کے لیے زندگی کے واسطے اللہ کا ذکر ہونا ضروری ہے, اللہ کی یاد ہونی ضروری ہے, اللہ کی نعمتوں کا استحضار ضروری ہے. اگر اللہ کا ذکر ہوگا تو روح تازہ رہے گی, روح پرسکون رہے گی, روح میں اطمینان نصیب ہوگا, آدمی کی زندگی شاندار گزرے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله, ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن رہتے ہیں, اور سن لو کان کھول کر, دلوں کو اطمینان اگر مل سکتا ہے تو صرف اللہ کے ذکر سے مل سکتا ہے, اس کے علاوہ کسی ذریعے سے نہیں مل سکتا. قرآن میں حکم دیا گیا, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة واصیلا. اے ایمان والو, خوب اللہ کو یاد کرو, صبح شام اس کی پاکی بیان کیا کرو. اور ایک آیت میں تو بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالی نے بندوں کو بشارت سنائی ہے, اور میں عرض کرتا ہوں کہ اس آیت کے اندر جو چاشنی ہے, جو لذت ہے, جو حلاوت ہے, اسے اصحاب معرفت ہی محسوس کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے کیا پیارے انداز میں ارشاد فرمایا, فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. کہاں رب العالمین کی ذات عالی, کہاں یہ بندے ناتواں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی بات نہیں, تم ہمیں یاد کرو, ہم تمہیں یاد کریں. اور اس کی تشریح فرمائی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, کوئی بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے, میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. کوئی بندہ لوگوں کے مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. کیا شان علی, فاذکرونی اذکرکم, بڑا ہی میٹھا اور بڑا ہی چاشنی والا یہ ارشاد ہے, بس قرونی یاد کرو, تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں. تو ہماری زبانیں اللہ کی یاد میں تر و تر ہوں، ہمارا دل اللہ کی یاد سے معمور ہو، تو انشاءاللہ نفس و شیطان کے اثر سے ہماری حفاظت رہے گی. یہ قلعہ ہے قلعہ. حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، مثال سنو، ایک آدمی ہے اس کے پیچھے دشمن لگ گیا، جدھر جا رہا ہے دشمن بھی جا رہا ہے، یہ پریشان ہے. جاتے جاتے ایک عمارت نظر آئی، یہ اس میں داخل ہو گیا اور وہ بہت مضبوط عمارت ہے، قلعہ ہے، اس میں دروازہ بند کر لیا، دشمن باہر رہ گیا، یہ اندر جا کر محفوظ ہو گیا. فرمایا یہی مثال ہے شیطان لعین کی کہ وہ انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے، لیکن انسان اگر ذکر کے قلعے میں چلا جائے تو شیطان کے شر سے بچ جاتا ہے. لہذا ہماری زندگی ذکر کے ساتھ گزرے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا حتیٰ کہ سونا جاگنا یہ بھی ذکر کے ساتھ. ہماری شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں آپ دیکھیے، صبح سو کر اٹھ رہے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہے زبان پر؟ دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، ہے نہیں؟ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا کی. سونے کے لیے آرام فرما ہوئے، اب بھی زبان پر ذکر ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، آپ ہی کے نام پر موت ہے، آپ ہی کے نام پر زندگی. فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے، رات میں آنکھ کھل جائے، آدھی رات میں، اور جیسے ہی آنکھ کھلے اور زبان سے اللہ کا نام نکلے، اللہ کو اس بندے پر ایسا پیار آتا ہے کہ جو بھی دعا اس وقت مانگے گا وہ قبول ہو جائے گا، اللہ کے نام لینے کا اثر. اور بازار میں جاؤ تو دعا، مسجد میں جاؤ تو دعا، مسجد سے نکلو تو دعا، فلاں کام کرو تو دعا، کوئی کام شروع کرو تو اللہ کا نام، ہر ہر قدم پر شریعت کہتی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے. ہمارے مشائخ ذکر اذکار کراتے ہیں، اصلاً یہ ذکر انفرادی عمل ہے، اجتماعی عمل نہیں ہے. یاد رکھیے، اصلاً ذکر نماز کے علاوہ، نماز میں جو ذکر ہے وہ اجتماعی ہے، بقیہ جو ذکر ہے یہ انفرادی، اور مجمع میں جو ذکر ہو وہ تعلیماً تو ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ تربیت حاصل کر لیں، لیکن محض اسی انداز کو اور اسی طریقے کو شریعت کا عنوان دیا جائے یہ ٹھیک نہیں. اصلاً یہاں سے سیکھ کر آپ اپنے اپنے گھر، اپنی اپنی مساجد، اپنے اپنے جگہوں پر جا کر معمولات پورے کریں جو آپ کے مشائخ آپ کو بتلائیں، اور اجتماعیت کے ساتھ جہاں بھی عمل ہو، حدود کے دائرے میں ہو، حد سے آگے بڑھے گا تو اس کے مفاسد سامنے آ سکتے ہیں. ذکر ضروری ہے، لیکن یہ ذکر ایسا ہو جو کسی وقت کے ساتھ محدود نہ ہو، کسی جگہ کے ساتھ محدود نہ ہو، کسی خاص طریقے کے ساتھ محدود نہ ہو، بلکہ آدمی ایسا ذکر میں محو ہو جائے کہ ہر ہر سانس سے اس کا ذکر نکلے، قلب کی ہر ہر حرکت سے دل ایسا لگے جیسے دل بھی ذکر کر رہا ہے، جس کو ذکر قلبی کہا جاتا ہے. اللہ کی نعمت دیکھے تو اللہ یاد آ جائے، سواری پر چڑھے تو اللہ کی یاد آ جائے، اترے تو اللہ کی یاد آ جائے، آسمان پر نظر پڑے تو اللہ کی یاد آ جائے، زمین پر نظر پڑے تو اللہ کی یاد آ جائے، ہر چیز میں اللہ کی قدرت نظر آئے، ایسا آدمی کا ماحول اور مزاج بننا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ذاکرین میں شامل فرمائے، ذکر کی لذت و حلاوت ہمیں عطا فرمائے. جب اللہ کے ذکر کی لذت آئے گی تو دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. حضرت بولتے ہیں دین آلوچنا ہو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے کے دین دان کر لیں، بولے دین آگوہ ستا آگے گھٹتا ہے، دین حکم آکام گلو آگوہ ستا آگے گھٹتا ہے، ایمن نہ کہ ہمارے جور کرے ہمارے جور کرے ہمارے گلو کرانا ہوتے تھے نا، বরং দিনের ভিতরে বান্দার দিনের মধ্যে আগ্রহ থাকতে হবে, দিলচস্পি থাকতে হবে, আনন্দ থাকতে হবে আবাদত করার জন্য. ওদের বলেন যে আনন্দ কিভাবে আসবে, আমার মধ্যে আনন্দটা কিভাবে সৃষ্টি হবে. ওদের বলেন যে আল্লাহ তাআলার জিকিরের মাধ্যমেই অন্তরের মধ্যে এবাদতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে. যদি আমরা জিকির করবো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদের অন্তরের মধ্যে আমলের প্রতি জজ্বা পয়দা করে দেবে, আমলের প্রতি আগ্রহ পয়দা করে দেবে. কেননা জিকিরের মধ্যে এবাদত যখন আল্লাহ তাআলা আল্লাহ তাআলা স্মরণ করে বান্দা, তো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তার মধ্যে আল্লাহ পাকের ইবাদতের আগ্রহ পয়দা করে দেয়. আর জিকিরে তো ফজিলত অনেক, জিকির দুই রকমের, আর বলেন জিকির দুই রকমের. এক রকমের জিকির হলো যে আমার অন্তরের মধ্যে কথা জিকির করা যে আল্লাহ তাআলা আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ আমাকে কত নিয়ামত দিয়েছেন, দেখার জন্য চোখ দিয়েছেন, আর শোনার জন্য কান দিয়েছেন, বলার জন্য মুখ দিয়েছেন, ধরার জন্য হাত দিয়েছেন, চলার জন্য পাও দিয়েছেন, এসব কিন্তু আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন. আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই সমস্ত নিয়ামত গুলোকে স্মরণ করা এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি বিনীত হওয়া, আল্লাহ তাআলার প্রতি নিজেকে ছোট করা এবং আল্লাহ পাকের স্মরণকে অন্তরে তাজা করা. আরেক রকমের জিকির হলো মুখের জিকির, যেটা জিকির জিকিরুল্লাহ আলফাজের মাধ্যমে আমরা মুখের জিকির করি, বলে কোন রকমের জিকির. জিকির আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার নিকট এত পছন্দনীয় ইবাদত, কোরআন মজীদের মধ্যে আল্লাহ পাক অনেক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, বান্দা তুমি জিকির কর. হযরত একটা আয়াত তেলাওয়াত করেছেন কোরআন শরীফের মধ্যে, আল্লাহ পাক ইশারা করেন আল্লাযীনা আমানু ওয়া তাতমাইন্নু কুলুবুহুম বিযিকরিল্লাহ আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব. আল্লাযীনা আমানু, যারা ঈমানদার, ওয়া তাতমাইন্নু কুলুবুহুম বিযিকরিল্লাহ, তাদের অন্তর গুলো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার জিকিরে শান্ত হয়, প্রশান্ত হয়, স্থির হয়. আল্লাহ তাআলা জিকির যখন বান্দা করে তার অন্তরের মধ্যে শান্তি আসে, আল্লাহ পাক তার অন্তরের মধ্যে স্থিরতা দেন, প্রশান্তি দেন. আর মনে রেখো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা মনে রেখো, হে আমার বান্দারা, জিকিরের মাধ্যমে আমার স্মরণের মাধ্যমে তোমার অন্তরটা শান্ত হবে, তোমার অন্তরটা ইতমিনান হবে. আরেক আয়াতের মধ্যে আল্লাহ উল্লেখ করেন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইশারা করেছেন يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. হে ইমানদারগণ, اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا, আল্লাহকে স্মরণ করো বেশি বেশি, আল্লাহকে স্মরণ করো বেশি বেশি. আর সকালবেলাও জিকির করো, বিকালবেলাও জিকির করো. সকালবেলাও আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করো, তাসবিহ পাঠ করো, বিকালবেলাও আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা করো, তাসবিহ পাঠ করো. বলেন যে আরেক আয়াতের মধ্যে তো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এত মজা নিয়ে বর্ণনা করেছেন যে যার মধ্যে মারিফত আছে, আল্লাহর পরিচয় আছে, ওই ব্যক্তি তো এই আয়াত পরে অনেক চাষনি পাবে, অনেক মজা পাবে, অনেক আনন্দ পাবে. আল্লাহ পাক ইশারা করেন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইশারা করেন, ফাযকুরুনি আযকুরকুম ওয়াশকুরুলি ওয়া লা তাকফুরুন. ও বান্দা, আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাকে স্মরণ করবো. সুবহান, তুমি আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাকে স্মরণ করবো. তুমি আমার শোকরাদায় করো, আমার অস্বীকার করিও না, আমার নিয়ামতের অস্বীকৃতি করিও না. রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে, যখন আদমি জিকির করেগা তো কুদরতি তৌর পর اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا کہ میں اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کروں. اور جیسے جیسے یہ جذبہ بڑھے گا اس کی زندگی کے ہر گوشے میں دین داخل ہو جائے گا، دین کا رنگ اس پر چڑھ جائے گا. خالی زبان سے ذکر کرنا اور شریعت پر عمل نہ کرنا یہ حقیقت میں ذکر نہیں کہلایا جا سکتا. ذکر جب ہی سمجھا جائے گا جب آدمی شریعت کے احکامات پر ہر سطح پر عمل کرے. اسی سلسلے میں ایک روایت مختصر سی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی میں چار باتیں چار صفات پائی جائیں اور پھر تمہیں کچھ اور نہ ملے تو تمہیں کوئی افسوس اور غم نہیں ہونا چاہیے, تمہیں سب کچھ حاصل ہے اگر چار باتیں تمہیں پائی جاتی ہیں. یہ چار اخلاق نبوت ہیں, یہ اللہ کی پسندیدہ صفات ہیں جو ہر مسلمان میں ہر پیغمبر علیہ السلام کی غلامی کا دم بھرنے والے شخص میں ضرور پائی جانی چاہیے. وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک صدق و حدیث, سچائی, جو بھی بات کرے آدمی سچی بات کرے. نمبر دو حفظ و امانت, امانت کی حفاظت, جو امانت کسی کے پاس رکھوائی جائے وہ اس کا حفاظت کا اہتمام کرے, اسے ضائع نہ ہونے دے. اور نمبر تین حسن و خلیقتی, لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے, کسی کی تحقیر نہ کرے, کسی کی برائی نہ کرے, کسی کو اذیت نہ دے, اپنے بھائیوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, ملنے جلنے والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے. وعفت فی قومتی, چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اپنا جو لقمہ پیٹ میں ڈال رہا ہے اس کے بارے میں اس بات کا اہتمام رکھے کہ وہ حرام کا نہ ہو, مشتبہ نہ ہو, ناجائز نہ ہو, بلکہ پاکیزگی کے ساتھ روزی کمائے, پاکیزہ روزی استعمال کرے. جس شخص میں یہ چار باتیں آ جائیں گی وہ مومن کامل کہلائے, سمجھا جائے گا کہ وہ اللہ کا ذکر کرنا اس کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے. زبان سے سچ بولے, امانتوں کا اہتمام رکھے, اچھے اخلاق اس کے اندر ہوں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اچھے اخلاق کا حال یہ ہے کہ قیامت کے دن اس حسن خلق کی وجہ سے بہت سے لوگ بڑے بڑے عبادت گزاروں سے اونچے مرتبے تک پہنچ جائے. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں راتوں رات نماز پڑھنے والے, دنوں دنوں روزہ رکھنے والے, ان سے بھی اعلی مرتبہ اس شخص کا ہوگا جس نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ دنیا میں کیا. اور اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, یہ دراصل ہے اچھے اخلاق. بیوی کو بھی تکلیف نہ پہنچے, بیوی سے شوہر کو بھی تکلیف نہ پہنچے, پڑوس کو پڑوس سے تکلیف نہ پہنچے, رشتہ دار کو رشتہ دار سے تکلیف نہ پہنچے, ملنے جلنے والوں کو ملنے جلنے والوں سے تکلیف نہ پہنچے. آدمی سے تکلیف پہنچانے کا عمل نکل جائے اسی کا نام ہے حسن خلق. یہ بہت بڑی چیز. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سب سے اچھے لوگ تم میں وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں, جو نرم روی کا معاملہ کرتے ہیں. ایک حدیث میں عجیب بات فرمائی, فرمایا کوئی آدمی کسی مسلمان سے ہنس مکھ کر کے بات کر لے تو بھی صدقے کا ثواب ہے, خالی مسکرا دے. فرمایا اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جس سے اس کا دل خوش ہو جائے, یہ بہت بڑی نیکی ہے. ادخال السرور فی قلب المؤمن, کوئی جملہ کہہ دیا اس سے دل خوش ہو گیا, کوئی ہدیہ پیش کر دیا اس سے دل خوش ہو گیا, کوئی اس کی مدد کر دی اس سے دل خوش ہو گیا, یہ مستقل عبادت ہے. ادخال السرور فی قلب المؤمن, عجیب بات. اور فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے تمہارے بھائی کو ذہنی تکلیف ہو, یہاں تک فرمایا کہ اس کی لاٹھی چھپا مت دو کہ وہ بیچارہ تلاش کرتا پھر, چاہے تھوڑی دیر ہی کے لیے ہو لیکن وہ بیچارہ بے چین تو ہوگا. اس حد تک بھی آپ کو گوارا نہیں ہے تو بڑی بات تو بڑی ہے. اتنی ادنا سی بھی تکلیف آپ دینا نہیں چاہتے, امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں. تو ہم ایسی زندگی گزار کر جائیں میرے بھائیوں کہ ہمارے اوپر کسی کا بوجھ نہ ہو اور نہ ہم پر نہ ہم کسی پر بوجھ بنے, نہ ہمارے اوپر کسی کا بوجھ ہو نہ ہم کسی پر بوجھ بنے, اس کی ہمیں کوشش کرنی. بعض لوگوں کی دعا کے اندر یہ بات دیکھی گئی, وہ دعا کرتے ہیں اور بڑی اچھی دعا ہے, ہمیں تو بڑی اچھی لگتی ہے. کیا دعا؟ اے اللہ نہ تو مجھے کسی دوسرے بھائی کی وجہ سے گنہگار بنا اور نہ دوسروں کو میری وجہ سے گنہگار بنا, یعنی نہ میں ایسا کوئی عمل کروں کسی شخص کے ساتھ کہ اس کی وجہ سے میں گنہگار ہو جاؤں, اس سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں اور اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ میری ذات کی وجہ سے پیغمبر علیہ السلام کا کوئی امتی جہنم میں جائے, میں یہ بھی نہیں چاہتا. کسی کو تکلیف ہونے سے میرا کیا فائدہ ہوگا, تو میں خود بھی عافیت سے رہنا چاہتا ہوں, دوسروں کو بھی عافیت سے رکھنا چاہتا ہوں. یہ اعلی درجے کا حسن خلق. اور چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا حلال پاکیزہ روزی استعمال کرو, کیونکہ حلال سے طبیعت میں خیر کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے اور حرام سے طبیعت میں کبیدگی آتی ہے, انقباض آتا ہے, ظلمت آتی ہے, تاریکی آتی ہے. ایسی چیزوں سے ہم بچیں. یہ چار صفات ہیں. حضرات مشائخ سے جو اس سلسلے جاری ہیں ان کا مقصد اصلاح ہے. یہ حضرت پیر صاحب یہاں تشریف فرمائے ماشاءاللہ, اصلاح امت کے لیے یہ سلسلے جاری ہیں اور ان کا ثبوت پیغمبر علیہ السلام سے ہے. آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بذات خود بیعت فرمایا ہے. صحابہ سے کہا بیعت کرو کہ جی ہم تو اسلام لے آئے, اور کیا بیعت کہ نہیں اور کرو بیعت, بیعت کرو. وہ جو قرآن میں مہاجرات کے بارے میں آیت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ بھی پیغمبر علیہ السلام نے اس آیت پر عمل کیا کہ بیعت کرو, شرک نہیں کرو گے, چوری نہیں کرو گے, زنا نہیں کرو گے, بدکاری نہیں کرو گے, ناحق قتل نہیں کرو گے. اس کے ساتھ جو طریقے ہیں یہ دین پر چلانے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے, مقصود دین پر چلنا ہے, مقصود دین کے رنگ میں پورے معاشرے کا رنگ جانا ہے. اس لیے ہم سب یہاں سے یہ ارادہ کر کے جائیں اور عزم کریں انشاءاللہ ہر معاملے میں دین پر چلیں گے, دین پر مریں گے. بس زندگی اور موت ہماری دین ہی پر ہوگی, یہی ہمارا اصل مشن ہے, اسی میں ہمارے لیے نجات ہے, اسی میں کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ اس مجمع کو بے حد قبول فرمائے, ہم سب کو دین حق پر استقامت عطا کرے, ہر طرح کے شروط سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. میں جانا اٹھا اٹھے اٹھے تھے مہربانی کے روشن اور کچھ سمے پہلے دعا بھیجا گئے کیا ہونا ہوتی اور